50 languages. 69. 69. لازم داشتن، خواستن. لازم داشتن، خواستن. من یک تخت خواب لازم دارم. من یک تخت خواب لازم دارم. من میخواهم بخوابم. من میخواهم بخوابم. اینجا تخت خواب هست؟ اینجا تخت خواب هست؟ من چراغ مطالعه لازم دارم. من چراغ لازم دارم. من میخواهم مطالعه کنم. من میخواهم مطالعه کنم. اینجا چراغ مطالعه هست؟ اینجا چراغ هست؟ من تلفن لازم دارم. من تلفن لازم دارم. من میخواهم تلفن کنم. من میخواهم تلفن کنم. اینجا تلفن هست؟ اینجا تلفن هست؟ من یک دوربین لازم دارم. من یک دوربین لازم دارم. من میخواهم عکاسی کنم. من میخواهم عکاسی کنم. اینجا دوربین هست؟ اینجا دوربین هست؟ من یک کامپیوتر لازم دارم. من یک کامپیوتر لازم دارم. میخواهم یک ایمیل بفرستم. میخواهم یک ایمیل بفرستم. اینجا کامپیوتر هست؟ اینجا کامپیوتر هست؟ من یک خودکار لازم دارم. من یک خودکار لازم دارم. میخواهم چیزی بنویسم. میخواهم چیزی بنویسم. اینجا یک ورق و خودکار هست؟ اینجا یک ورق و خودکار هست؟